треба завдячувати недригайлівській бабусі Олександрі по батьковій лінії, яка всупереч зросійщеним Борисовим батькам і всупереч самому Борисові, зросійщеному та гордовитому з цього приводу, вихопила дитину з пекла яничарства і поставила на блакитно-жовте поле України, відродила його засмічену душу в український первоцвіт. Пішов Бориско із твердої патріотичної руки бабусі Олександри в український світ. Нелегкою була його доля. Звідав усього поганого і мало доброго. Ніколи не скаржився на свою долю. Проклав свою особисту борозну на визвольному полі України. Засіяв добірними зернятами, зібрав колоски, зв'язав і вплів у величний вінок України. Тільки прикро мені, дуже прикро, що письменник і взагалі великий чоловік Антоненко Давидович називає свою наставницю, свою духовну матір, бабою. Якось воно грубо, неповажливо, нетепло. Адже це суперечить найніжнішим і найудячливішим почуттям письменника, які він виклав в оповіданні «Бабині казки». Я би вніс поправку в авторський текст цього оповідання. І замість слова «баба» поставив би слова «бабуня», «бабуся», «бабусенька», «люба моя наставниця» тощо. Адже не кожна школа, не кожен університет може похвалитися випуском у суспільство такого визначного діяча гордості України, як Борис Антоненко Давидович. Мій обов'язок – на знак пошани до такої джерельно чистої особи занести до списку трудової української еліти ім'я бабусі Олександри. Антоненко Давидович – велет. Сила його духу, сила і незламність його волі, сила його чистоти, святості і любові до свого народу – риси, якими нагороджуються лише окремі особистості – вожді, герої, патріоти. Одним із них був Антоненко Давидович. Сам володар цих якостей це знав. Уже у зрілому віці у приватному листі до доньки Ярини він писав: «Я належу до тих людей, для яких ідея понад усе, навіть понад власне життя». Це він довів своїм життям. Таким людям одна дорога у великий світ. Щось Борисові Антоненку Давидовичу завадило стати революціонером професіональним, народним президентом. Можливо, це була молодість, бо коли вже палахкотіли революції, йому було лише 18 років. Але вождем він став. Вів за собою думкою, словом, пером. Він діяв у письменницькому просторі. У просторі, який не дає змоги повести в бій маси і таким чином визволити свій народ від чужинецького іга. Взявши перо в руки, Антоненко Давидович визволяв свій народ від внутрішнього іга, від почуття рабства, яке сиділо і ще в багатьох сидить у душах співвітчизників. Його діяльність на користь Україні, на користь її незалежності, була проголошена в найранішому періоді його життя і творчості –